Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Kan det betale sig altså sådan hardcore kroner og øremæssigt at tænke bæredygtighed ind i sin portefølje? Det er det spørgsmål, vi undersøger i dag, og det gør vi sammen med dig, Erik Petersen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, tak. Du er direktør i Nordea Invest. Det er et område, som I beskæftiger jer rigtig meget med. Det er det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Erik, hvis jeg sådan skal være helt ærlig, og det er jo sådan et meget godt udgangspunkt for en debat her i studiet at være ærlig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det ikke bare sådan er en smart PR-strategi at rende rundt og sige, at man er supergrøn og mega bæredygtig i sin investeringsstrategi. Nu siger vi heller ikke, at vi er supergrønne eller mega bæredygtige. Vi siger, at vi forsøger at investere bæredygtigt. Det var så mine ord. Og det er faktisk ud fra en risikobetragtning. Så det her er et af de områder, hvor... Jeg synes, man kan det, som man meget sjældent kan i livet. Man kan få både i poser og i sæk, forstået på den måde, at man kan både investere med god samvittighed, men man kan faktisk også få et bedre langsigtet risikojusteret afkast ud af det. Mm. Det er i hvert fald det, vi tror på. Og hvordan I gør, hvordan I tænker over i Nordea Invest, hvordan I griber sagen an, og hvordan man kan gøre, hvis man som privatinvestor sidder derude og har lyst til at være med på den her bølge, uden nødvendigvis at investere ind hos jer, ja, det vender vi tilbage til lidt senere. Godmorgen og velkommen også til dig, Lars Persson. Jo, tak. Hr. Persson, endnu en morgen, hvor vi lige har lukket op. Børsmarkedet er cirka 5 minutter gammelt. Hvad er det for et marked, vi har? Jamen, amerikanerne kravlede igennem markedet i går, og sådan mente, uden at der blev store øretæver over de der fangaktier, som jo egentlig var sådan lidt... fik smæk i, ja, både i begyndelsen af ugen og lidt sidste uge. De klarede sig rigtig godt. Det var faktisk dem, der ligesom gik med... gav lidt vind til markedet, undtagen lige Apple. Så her i morgen, her til morgen, der er det europæiske marked og sådan positiv, og specielt det danske får lidt ekstra vind under sejlene. Algabello, som jo har fået virkelig stry efter den her nye strategi. Mistede, jeg ved hvor mange milliarder. Jamen, den er faktisk op med næsten 7% her fra morgenstunden af. Vestas rettede sig i går faktisk efter noget tid at have også fået nogle store øretæver også med i forhold til den her skattereform, der kommer over i USA. Jamen, så var den op med omkring 2% i går, og her fra morgenstunden af er den op med 3%. Og Pandora stiger også en lille smule. Jamen, der var jo shorterne, der mindskede deres position i går, så det er jo med til at måske lægge hånden lidt under... kan man sige, aktien. Og det er jo det der med, om vi er glade eller sure over shorterne, fordi jamen, nu, når de skal til at lukke deres positioner, så er det jo måske også dem, der er med til at løbe en ny optrend i gang. Så altså... Men det, der gør, om folk, ja, om man er glad eller ikke er så glad for de der shorter, Lars Persson, det er jo fordi, at det bare sådan reelt set bliver et marked, hvor man ikke rigtig kan regne med, at det er fundamentalerne, der kører rundt med aktien. Det er jo altså så shorterne, der nogle gange gør det. Det er i hvert fald det, vi har set i blandt andet Pandora. Nu var Maverick, den der hedgefond, som du altså inde på. De var så ude igen og sige, at de netop begrænser deres shorts, som du siger. Mm. Det er så tredje gang, at de gør det her inden for de sidste par uger. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen, det er vel fordi, at de alligevel tænker, at nu kommer der måske snart nogle tal. Pandora har meldt ud, og de vil i januar komme med nogle tal for omkring julesalget. Og skal man lukke en større position sådan... så kan man godt sige, jamen, jeg ved ikke lige, hvad Maverick egentlig ligger med, men ligger de måske med 2% shorts, så er det kan man jo hurtigt egentlig få i Pandora. Men hvis nu nogle af de andre, der ligger short i Pandora, skal have lukket deres også, så bliver der alligevel kø ved indgangsdøren, og det er ikke særlig rart, fordi så får vi måske nogle rush i de her aktiekurser. Jamen, det er det jo lidt, men vi må også bare erkende, at når vi lytter til vores analytikere, Carnegie for eksempel, de var lidt usikre på, hvordan de skulle tolke tingene, fordi at de var gået i gang med julesalget allerede i tredje kvartal, og skulle man ikke kun starte med det i fjerde kvartal? Er der nogen forskydninger og sådan noget, der påvirker det regnskabet? Så de har jo også været ude og justere deres kursmål. Og det er jo vand på shorternes mølle, ikke? At der bliver usikkerhed om fundamentalerne, så det er vel egentlig stadigvæk nogle fundamentale ting. Og når så tingene peger nedad, jamen så er der flere, der slår på den der mølle, og så er det, at aktien bliver drevet nedad. Ikke? Ja, det er altså inde på Finanstilsynets hjemmeside, at man kan følge, hvor meget at de her hedgefonde, kapitalforvaltere eller kapitalfonde er short i de her forskellige aktier. Maverick er vist short noget med 0,1 7-8 stykker. Det er i hvert fald ikke 2%, Lars Persson. Det er noget mindre end det, de har været op over 1%, men altså, nu er de altså skruet ned for den short-position. Nå, herr Persson, så var der jo den her ADP-jobrapport ude i går, som kom ud fuldstændig som ventet. 190.000 i den altså private rapport havde fået ny job, var der blevet skabt i november, altså helt som ventet. Så det kommer jeg altså heller ikke til at spille nogen rolle. Jeg blev sådan en lille bitte smule bekymret, da jeg så, at Donald Trump han var ude og tale om Jerusalem som den nye hovedstad. Jeg tænker, åh nej, bliver der nu voldsom ballade der i Mellemøsten, og kan det sætte sig i aktiemarkedet? Men i virkeligheden, så blev det vel ikke helt så, så voldsomt i første omgang i hvert fald, som nogen havde frygtet. Nej, du må jo se. Altså, der går jo også lige nogle dage, før der bliver reageret. Der er i hvert fald, man skal i hvert fald passe på, hvis man tøffer rundt dernede, og det ikke, man lige ender ude i de helt store demonstrationer, så man skal da nok gå tidligt i seng, men ellers så... Det er sådan en lille ferierådgivning der. Ja, lidt ferie insider her. Hvad hedder det nu? Nej, men så jeg tænker i hvert fald, man skal... Men altså, lad os nu se, og så kan man sige, det bliver nok begrænset til forhåbentlig dernede, men det er jo sådan lidt mærkeligt, at man skal ud og fortælle om, hvor man synes er med tweets og alt sådan noget, ikke? Og hvorfor lader du ikke bare ambassaden ligge der, hvor den har ligget? Altså, men jeg vil holde med dem, der siger, jamen, hvis man er i gang med en fredsproces dernede, så kan man da godt forstå, hvis araberne sætter sig med armene over kors noget tid og tænker, prøv at nu er du lige... tisse på vores sukkermad noget tid. Og altså, nu går du ned af en helt anden boldgade, end jeg så gjorde i går. Jeg tænkte nærmest bare på, hvordan de vil påvirke markederne, men sådan er vi jo så forskellige. Ja. Erik Petersen, vi befinder os i slutningen af året, må man ligesom sige. Det har været et langt og spændende 2017. Hmm. Der er rigtig mange ryster ude nu, som mener, nu skal aktiemarkedet det ene, og nu skal det andet. Ja. Her på det seneste, der synes jeg, der har været mange bekymrende rygter, som taler om, at nu har vi nok nået nogle toppe, og vi skal starte længere ned. Hvordan ser I på de aktuelle markeder lige pt? Nej, vi kan jo godt se, at der er mange af børserne, der er i rekordkurser, men man skal huske på, at det jo ikke kun er prisen, det er også indtjeningen i virksomhederne, og den er også høj. Mm-hmm. Så hvis man kigger på price earnings, så er vi vel ikke så langt ude, så vi ligefrem mener, at kurserne skal ned. Jeg tror, vi ser endnu et stykke tid med potentiale aktier. Så de risici, der er, de er mere politiske, ikke? Og så nogle er jo svære at have med at gøre, ikke? Så, og jeg tænker, hvis man skal lade sig skræmme af Nordkorea eller Mellemøsten for den sags skyld, så kunne man godt gå ud, og hvad sker der så? Så stiger markedet 4-5% i mellemtiden, og så har man ikke fået det med. Mm. Og der er en planche, vi plejer at vise, når vi er ude og snakke med vores kunder, der handler om det her med, hvad ville man have fået i afkast over de sidste 20 år, hvis man havde mistet for eksempel de 6 bedste måneder? Stort set ingenting. Mm. Så når markedet lige tager sådan en lille tur opad, der skal man være der. Og så skal man jo faktisk, for at være sikker på det, skal man jo være der hele tiden. Mm. Og så skal man ikke lade sig skræmme og sådan noget. Så det er altså også en farlig strategi at forsøge at hoppe ind og ud af markedet. Man skal være der på den lange bane. Det er meget få, der har haft succes med i tidens løb. Ja. Lad os også lige slå fast, Erik. Hvordan har 2017 egentlig været for Nordea Invest rent afkastmæssigt? Jamen, det har været ganske udmærket. Altså, de store balancerede porteføljer, som vi har, har jo givet sådan en 3-4% for en lav risiko, en 6% for en mellem, og så lidt mere for dem med højere. Det er vel ok, altså det er det, man skal have. Ikke? Og så er der jo selvfølgelig nogle steder, altså danske aktier har på trods af, at de lige fik et dyk her for nylig, så har de jo gjort det i global sammenhæng, specielt målt i danske kroner, fordi der har jo været dollarproblemer for de globale aktier. Danske aktier har gjort det godt, og så har emerging markets gjort det fantastisk. Og hvis man skal ligesom tage et spring ind i det, vi kommer ind på lidt senere, så faktisk vores ekstra bæredygtige Emerging Markets Fond har gjort det endnu mere fantastisk. Mm. Og det samme på den globale front, der hvor vi har valgt virksomheder, som scorede lidt højere på bæredygtighedsparametrene, jamen der har de faktisk gjort det bedre end det generelle marked. Så dermed fik du altså også skudt min fordom i sænk om, at det bare var en PR-strategi fra jeres side af det her. I hvert fald i år, ikke? Mm. Okay. Så vidt altså morgens nyheder, et aktiemarked, som jo sådan set ser sådan nogenlunde okay ud. Lars Persson, nu er du lige gået væk fra skærmen. Ja, jeg hoppede tilbage. Det er dejligt, tak. Ja, jamen det er det faktisk. Som sagt, det er nogle af de store drenge, der trækker opad. Danske Bank også et lille plus. Der var UBS ude at sige i går, at de synes, den så spændende ud. Teknisk vil jeg så ikke give dem ret, men sådan kan vi jo heldigvis være så forskellige. Her til morgen er det Ørsted, der er blevet pusset af Goldman Sachs, der siger, at jamen, det er en spændende aktie og hæver kursmålet til 400 nu. Den ligger 3,55 så, og stiger 1,7%. Ja, man kan måske sige, at hvis Vestas har problemer og presset indtjening, så kan det godt være, at dem, der skal bruge møllerne, er lidt gladere, fordi at de kan købe nogle møller, der er lidt billigere. Så set på, med de øjne er Ørsted måske kan godt kunne blive interessant, hvis man satser på det. Så er det et spørgsmål, om vi får den samme, om de får den samme elpris igennem systemet. Det er jo nogle af de ting. Men ellers altså, der er jo ikke nogen rigtig selskabsspecifikke nyheder ude andet end Algabello har udvidet aktiekapitalen, men jeg ved, at Lav gerne vil tale lidt om den, så den gemmer jeg. I Sverige er der ikke rigtig nogen regnskaber, og Finland er vel tilbage efter at have fejret 100-årsdagen i går, og det med en stigning på 0,05. Jeg ved ikke, om det er tømmermændene, der gør, at der ikke kommer større udskejelser på markedet, eller om det er bare sådan en stille morgen. Nokia er lidt nede, og Kone er lidt oppe, så ja, altså det finske marked, som vi talte om i går, har jo ikke været sådan specielt prangende med en stigninger på mellem 5-8%. Så vi ligger stadig foran i Danmark med 12 for det gode gamle C20-indeks, så selvom vi taler om spredning, og man skal, og jeg ved i hvert fald, at emerging market har været sjovt, så har danske aktier stadigvæk været en god investering, selvom vi, både Lav og jeg, har fået hug, men vi har også ikke kun danske aktier i vores portefølje, men de har givet nogle hug, de danske aktier, og specielt nogle af darlingene, hvor man kan se, at Pandora og Genmap er faldet tilbage. Ikke? Så ja. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har i dag besøg af Erik Petersen, der er direktør i Nordea Invest. Vi skal tale grøn investering, bæredygtig investering. Alle begreberne får vi sat på plads sammen med Erik her lige om et øjeblik. Lars Svendsen, han er også med på telefonen sidst i udsendelsen. Og hvis du vil være med her i studiet, ja, så kan du enten klikke ind på Facebook. Der kan du følge os, vi streamer live. Du kan også blande dig i debatten ved at skrive til os på mailen. Den hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Kan Millionærklubben nævne nogle gode investeringsmuligheder, hvis man gerne vil gøre det bæredygtigt? Ja, så nogenlunde lyder et gennemsnit af de mails, som vi har fået ind her. Vi får dem faktisk oftere og oftere. Det ser ud som om, at I lyttere er mere og mere optaget af også at investere bæredygtigt. Og det kan vi selvfølgelig, inden vi dykker ned i at kigge sådan selskabsspecifikt og pege på nogle af de selskaber, som man måske kan investere i, hvis man gerne vil gøre det bæredygtigt. Ja, Erik, så skal du altså hjælpe os med at få sat nogle af begreberne på plads. Så lad os starte sådan lidt i teorien. Nu kalder jeg det bæredygtige investeringer. Der er også mange, der snakker om ansvarlige investeringer. Der er også et begreb ud, der hedder impact investment. Kan du ikke gøre os lidt klogere på, hvad alt det her er? Om det er det samme, eller om der er forskel? Nej, der er nogle gradsforskelle. Vi kan jo lige starte på, med, hvor det kommer fra. Altså, det er det ældste begreb, som der stadigvæk er nogen, der bruger, også når de snakker om det, vi laver, og hvor vi jo synes, det er sådan lidt ved siden af, det er etiske investeringer. Mm-hmm. Og det kommer sådan tilbage fra dengang, at det var kirkefondet og velgørende organisationer og den slags, som havde nogle idéer om, for eksempel aftensbekæmpelse vil ikke have tobak i sin portefølje. Hvis man er en kirkelig fond, så vil man ikke have pornografi og spil og den slags. Og det er sådan en, eller det var historisk i hvert fald sådan en approach, hvor man ligesom sagde, jeg vil have rene hænder, der er nogle ting, jeg ikke ønsker at have. Og der, hvor der stadigvæk er spor af den, det er jo på det her med det, vi kalder de konventionsomfattede våben, altså landminer, klyngebomber, atomvåben og den slags der, som vi heller ikke vil have i vores portfølje. Ikke? Og det tror jeg, der er ret bred enige om, at det skal man ikke. Men så det mere moderne er måske at tale om ansvarlige investeringer. Der ligger i det, at forvalteren også tager et ansvar. Mm. Og det gør man jo ved ikke bare at ekskludere til højre og venstre, men også at gå ind og have dialoger med virksomhederne, når man ser, at der er et eller andet, som måske ikke er helt, altså ikke ser helt godt ud. For eksempel kan der være mistanke om, at der er børnearbejde i værdikæden hos en tekstilproducent, eller at arbejdsforholdene generelt måske i Bangladesh eller Kambodja, eller hvor man nu får fremstillet sine t-shirts henne, ikke er helt sådan, som vi synes i vores del af verden, der skal være i hvert fald. Jamen, så tager man en dialog. Og ofte så bliver de virksomheder jo faktisk glade for, at man gør dem opmærksom på et eller andet. Så vi kan virke som sådan et bindeled imellem NGO'erne, som nogle gange er dem, der skubber til os og siger, hov, I skal lige kigge på det her. Og så kan vi jo så gå til virksomheden og sige, vi har de her informationer, hvad siger I til det? Og nogle gange så er det bare støj, og nogle gange så er det faktisk rigtigt nok, og så kan virksomheden også gøre noget videre. Det har vi eksempler på, at der er ting, der er blevet rettet ind, efter vi har taget den snak. Det skal lige høre noget, men inden da, så tænker jeg, hvorfor bliver de glade for, at I kommer og peger på det? Altså, ved de det ikke selv? Det lyder helt mærkeligt. Nej, det gør de nødvendigvis. Altså, ligesom vi jo ikke på forhånd kan vide alle detaljer om alle de virksomheder, vi investerer i, så hvis man er en stor multinational virksomhed i dag, der har værdikæder, der rækker ud i hele alle mulige dele af verden og steder hen, hvor der er lidt mørkt og grumse måske, jamen så og der er mellemhandlere, og der er, du ved, man køber de her t-shirts eller de her cowboybukser, eller man får syet nogle fodbolde, der var nogle år tilbage, hvor Adidas jo havde fået syet nogle fodbolde af nogle børn i Pakistan, som blev en skrækkelig historie, så blev virksomhederne faktisk glade for, at man fanger dem i tide og hjælper dem med at komme ud af det her. Store Enso havde et problem med også nogle børn, der rendte rundt og samlede papir på en låseplads i Pakistan, som nu, efter nogle år faktisk, er blevet løst sådan nogenlunde ved, at der er blevet bygget nogle skoler til de her børn og sådan noget. Men de vil gerne have hjælp også, fordi de ser ikke altid det der. Og måske, det kan man så spekulere i, om det måske også er internt i virksomheden, at der måske er nogen, der tager tingene mere alvorligt end andre. Men topledelsen gør i hvert fald. Fordi vi har jo det her begreb, der hedder en shitstorm nu om dagen, som man ikke arbejdede med for 20 år siden. Og hvor hvis den her slags ting kommer frem, jamen så bliver man jo udsat for en helt anden type kritik, både i hjemlandet, men globalt jo, af de folk, der skal købe ens varer, og de politikere, der skal mene noget om, hvor man skal drive virksomheder ind og så videre, bliver jo ramt af de her ting og har meninger om de her ting. Ja. Så de eksempler, som du lige sagde, at I også havde, Erik, hvad har I været med til at ændre? Altså, den allerbedste case er jo en, der handler om noget tekstilfabrikation i Kambodja. Og når jeg siger, at den er bedst, så er det fordi, vi ligefrem har det på film. Min forgænger i jobbet, Malene Ehrenschøld, hun var ude sammen med Sascha Peslik, som du også kender jo, som er chef for det ansvarlige investeringsteam i Nordea. Og se på nogle efterretninger, vi havde fået om nogle tekstilfabrikker i Kambodja, hvor arbejdsforholdene var, ja, rent sagt, helt skrækkelige. Altså, der var alt for varmt inden, der var låste døre, der var ikke noget vand, der var et toiletbesøg om dagen, og det var bare ikke godt. Og det, at vi mødte op på stedet, og simpelthen fik de her mennesker til at skamme sig, kan man sige, det gjorde, at da vi så kom tilbage et år senere, jamen, så var der faktisk sat aircondition op, og der var ændret på arbejdsreglerne osv., så at nu var det bare en helt anden historie, ikke? Og så er der jo mange andre eksempler, hvor vi har været med både alene og i konsortier sammen med andre investorer. Store, som jeg nævnte før, i Pakistan var jo et af dem. Så det sker hele tiden, at virksomheder enten gør noget ved det, eller jo nogle gange sker der jo også det, at de så frasælger det datterselskab i det land, hvor der nu har været problemer. Så er vi over igen i sådan noget med, okay, nu har vi vasket vores hænder, men den produktion fortsætter jo bare under nogle andres navn, ikke? Men så må vi så se, om vi kan komme ind der. Vi kan kun påvirke de store børsnoterede virksomheder, fordi det er dem, vi har aktier i. Ikke? Men Erik Petersen, direktør i Nordea Invest, er det blevet sådan helt, hvad skal man sige, normal arbejdsopgave for sådan nogen som jer, at man nu også skal forholde sig? Altså, man så nærmest skal lege, hvad skal man sige, man skal ud og kigge ind under taberne hos virksomhederne og virkelig opdage de der ting? Det er det for de rigtig store investorer, ikke? Og det er vi jo, altså vi snakkede tidligere om, hvad vi har under forvaltning. Det regnede jeg det ud til 75 storebæltsbroer. Det er sådan en 1700-1800 milliarder kroner, eller sådan noget, som Nordea forvalter samlet for kunder både i Danmark, Sverige, Norge, Finland og ude i Europa. Og når man har den størrelse, så har man også det ansvar. Så ja, det skal vi. Ja. Og så sagde du i øvrigt også lige, at jeg kender Sascha Peslik, og det er måske så meget sagt. Jeg kender ham sådan set bare af navn og følger ham på Twitter, fordi han netop er en af de her mennesker, som Twitter rigtig meget om bæredygtige investeringer, og det er et område, som jeg synes er spændende, så det kan man jo altså også lige holde øje med, ikke, fordi jeg kender ham sådan personligt. Nå, Erik, jeg kunne godt tænke mig også at lige have en debat med dig om, hvem det er, der så ligesom skal definere, hvad der er det gode at gøre i den her verden. Som du var inde på, så er der nogle kirkelige institutioner, som mener noget er godt, og der kan være andre mennesker, som mener noget andet er godt at gøre. Ja. Hvem skal ligesom definere, hvad det er det rigtige at gøre i den her verden, vi lever i? Vi tager jo udgangspunkt i FN's konventioner til at begynde med, ikke? Og så er der, og det er en god start, ikke? Fordi der er meget at tage fat i. Og så ud over det, så tænkte jeg faktisk lidt over, hvordan man skal formulere det, men det er jo lidt det her med, hvor er folkestemningen henne, eller hvad? Altså, vi vil gerne være lidt foran. Vi vil gerne være dem, der trækker lidt den rigtige vej, og vi er jo som sagt også nødt til at se det fra et risikosynspunkt, så sådan noget som klima, som vi måske kommer ind på om lidt. Der er det jo rene, konkrete økonomiske risici, vi er ude og prøve på at hedge i forhold til vores portfølje. Men men vi kan heller ikke være for langt foran vores kunder. Ikke? Så det her med sådan at springe ud og ville være ultragrøn, som du sagde i starten, det er der måske nogen af os inde på kontoret, der godt kunne have lyst til, men det kan vi ligesom ikke igen, fordi vi er så store, og fordi vi har det her ansvar over for alle de her investorer. Så vi afvejer. Altså det må ikke koste på afkastet. I gamle dage, det er måske også forskellen på det her etiske, og så det ansvarlige skorstræk bæredygtige. At når man var etisk investor i gamle dage, jamen så sagde man, det er fint nok, jeg kan godt undvære 1% eller 2% på mit afkast, fordi til gengæld så kan jeg sove godt om natten. Vi vil jo gerne derhen, hvor det faktisk også giver et bedre afkast, eller et mindst lige så godt afkast, eller et mere stabilt afkast. Ikke? Altså, så vi kan ligesom ikke springe så langt. Og et eksempel, jeg kan give på det, det er, at nu har vi udelukket, i 2015 der besluttede vi, at virksomheder, som får mere end 75% af deres omsætning fra kul, som jo er den største klimasynder, dem vil vi ikke have i nogen af vores portføljer. Så det gælder ikke kun de sådan skarpe produkter, men det er alle. Når det er investeraktieportføljer, der er ikke noget kul i dem i den forstand. Det har vi lige skærpet til nu, er det, hvis det er over 30%. Så der kan vi godt rykke på kul. Men hvad så med olie, er der nogen, der spørger os? Fordi der er jo andre i branchen, som ligesom tager det ekstra spring og siger, okay, ingen fossil brændstof overhovedet. Og der er vi altså ikke helt klar til at rykke på det med olien nu, og det er vi ikke af to årsager. Den ene er, at vi ser, at der er mange af de store olieselskaber, som faktisk også er engageret i alternativ energi, altså som investerer i sol og vind og den slags, og som faktisk forsøger at flytte deres forretningsmodel. Mange af dem har også noget med gas at gøre, gas er bedre end olie osv. Så det er sådan den ene årsag, at vi ikke har lyst til at kappe livlinen til dem, der faktisk forsøger at gøre noget, selvom de måske kommer et lidt mere snavset sted fra. Og den anden er, at når man så tager olie ud også, og så, hvad så er det næste? Ikke? Altså, pludselig kommer du så langt væk fra, hvad en traditionel aktieportfølje ville være, så det bliver svært for kunderne at forstå, hvordan den opfører sig, den her portfølje. Ikke? Dermed ikke sagt, at det kan være om 5 år, så er vi også ude af olie. Altså, det er en bevægelse, hvor vi gerne, som sagt, vil være en lille smule i forfronten, men vi kan ikke løbe alt for langt foran, hvad stemningen er hos kunderne. En bevægelse, hvor det vel altså så også i høj grad har noget at gøre med følelser. Det er jo et meget følsomt område, det her, og jeg tænker, at ja, jeg kan ikke lade mig at komme til at tænke på, at de jo også må forholde til, at folk måske holder sig ganske fint inden for lovgivningens rammer, men alligevel så er det altså ting og sager, I ikke vil investere i. Og nu, ja, jeg tænker selvfølgelig på den gang, hvor at I, så vidt jeg husker, slap jeres Nordea-aktier, fordi at de var involveret i den her Panama Papers-sag, ja. Erik Petersen. Der er masser af følelser involveret i det her også, ikke? I er vel tilbage som investor i Nordea igen, eller hvad? Ja, det er vi, og vi var ikke, altså vi solgte dem ikke, men vi satte dem på hold, og vi måtte ikke købe flere. Vores forældre måtte ikke købe flere Nordea-aktier i en lang periode, mens den her advokatundersøgelse stod på. Og det er der nogen, der griner i dag, fordi der står Nordea Invest på mit visitkort, ikke? Og haha, når så kan du ikke investere i Nordea. Men altså, vi skal jo opføre os over for vores egen distributør, vores egen moderbank, ligesom vi gør over for alle andre, som vi investerer i. Og så længe den undersøgelse stod på, og der var tvivl om, hvad det var, der var foregået, ja, så kunne vi ikke investere. Heldigvis så faldt undersøgelsen jo sådan ud, at der faktisk ikke var nogen i banken, der havde gjort noget forkert. Altså, der var nogle kunder, man havde formidlet nogle kontakter for, hvor man måske godt kunne have været lidt mere vågen på, hvad de egentlig havde gang i. Men banken havde ikke selv gjort noget. Og derfor så kunne vi jo så vælge at gå ind igen. Ikke? Men hvad sagde moderbanken til det? Ja, nu bliver jeg bare sådan lidt nysgerrig. Hvad sagde moderbanken egentlig til, at de ligesom satte de der aktier på hold? Ja, men der tror jeg, det var ligesom det er i nogle af de virksomheder, vi har dialog med, at der er nogen, som synes, det er fuldstændig åndssvagt, og så er der andre, og heldigvis jo topledelsen også, som godt kunne forstå det faktisk, altså som kiggede på os og sagde, jamen vi har givet jer det her mandat, det er jeres job at forvalte de her penge på en ansvarlig måde, og det må vi respektere. Altså, vi så jo også Kasper von Koskuhl på TV være rimelig brødbetynget over det der, ikke? Så han forstod det godt. Dermed ikke sagt, at der ikke kan have været nogen rundt omkring i systemet, som synes, det var mærkeligt. Det har der sikkert været. Der plejer at være meninger i begge retninger. Nå, Erik Petersen, lad os hoppe videre til at tale om sektorer. Er der sådan, altså, det lyder til, at det kan være hvad som helst, der gør, at I anser en virksomhed for ikke ansvarlig eller ikke bæredygtig. Men hvad for nogle sektorer kan man sådan pege ud, hvis man gerne vil investere bæredygtigt? Ja, altså det nemmeste er måske at sige, hvor man skal være forsigtig, ikke? Og det er jo minedrift og energi og sådan noget der, ikke? Der er det svært at leve op, ikke? Tobak også. Vi bliver tit spurgt, hvorfor udelukker I ikke tobak? Og så det, jeg svarer, det er, jamen, igen er det sådan noget, der er mange mennesker, der ryger cigaretter. Det er ikke ulovligt og så videre, men hvis man kigger på de produkter, som vi kalder stars, som er dem, som ligesom er spidsen af vores bæredygtighed. Fordi du spurgte mig tidligere, har I så produkter, der er bæredygtige, og nogen, der ikke er? Mm. Jeg vil sige, vi har ikke nogen, der ikke er, fordi vi har ligesom forsøgt at løfte, og det gjorde vi også med den kul-eksklusion, jeg talte om før. Der løfter vi ligesom alle vores aktieportføljer i den retning, men så har vi så nogle få produkter, hvor vi går skridtet længere. Og der har vi nogle, hvor der de facto ikke er noget tobak i de her startsprodukter. Det er sådan set ikke, fordi vi siger, vi aldrig vil have tobak, men der er bare ikke nogen tobakselskaber, som lever op til den standard, som vi føler, de skal have for at kunne være i en portfølje af virksomheder, som udmærker sig, når det gælder bæredygtighed. Hvor vi hen af med fødevarevirksomheder? Altså, vi har jo en del, ja, sjov nok, i Finland har vi nogle slagterier og sådan noget, og vi har også Scandic Standard, der er børsnoteret i Sverige, kyllingeproducent og sådan noget. Altså, hvor vunden med de der, fordi der kunne man jo godt tale om en hel masse etik. Det vil man helt klart også gøre og forholde sig til, hvordan det der foregår. Og jeg kan give dig et eksempel. Altså, vi er jo holdt op med at investere steder, hvor man spekulerer i det, der hedder soft commodities, altså korn og den slags, ikke? Ja. Netop fordi, at der har været den her diskussion om, hvordan det spekulationsmarked, der er i de her fødevarer, det påvirker priserne for de folk, der faktisk skal købe dem og lave brød af det her korn i tredjeverdensland, for eksempel. Ikke? Så det er noget, vi er opmærksom på. Så I går ikke ind i brokers, der sidder og handler med commodities? Nej, det gør vi. Nej. Okay. Erik Petersen, Nordea Invest direktør, er du der? Jeg kunne godt tænke mig sådan, ja, lad os lige gøre det sådan lidt håndgribeligt. Nu sidder jeg altså derovre hos Nordea Invest. I vil gerne lave nogle ansvarlige, nogle bæredygtige investeringer. Hvordan griber man sagen an? Og jeg tænker også her på, om vi på en eller anden måde kan se, om vi kan komme frem med nogle værktøjer eller et eller andet, så folk derude også bliver en lille smule klogere på, hvordan de kunne gøre det i mindre målestoksforhold, hvis de vil have det ind i deres portfolio. Det er jo noget, der er svært sådan selv. Jeg kan måske lige starte med, hvordan vi selv gør. Ikke? Altså, det der typisk er, det er, at nogle af vores forvaltere får øje på nogle virksomheder, og så går de så til det team, vi har. Vi har cirka 20 mennesker, der sidder og arbejder med det her. Og de laver så det, der hedder en ESG-analyse in-house på de her virksomheder. ESG står for Environmental, Social and Governance, altså miljø, social og governance, ligesom hvordan er virksomheden styret, og hvem har ret til at bestemme noget i den her virksomhed osv. Og hvis de scorer højt, ja, så kan de komme med i vores ekstra skarpe startsportføljer, og hvis de scorer meget lavt, så vil man anse dem for meget risikable, og så vil de nok ikke komme med i nogen af portføljerne. Altså, det er igen det der med risiko. Det er jo ikke sådan, at vi udelukker nødvendigvis en hel masse, men det er bare, hvis noget scorer lavt på ESG, altså hvis en virksomhed ikke har lyst til at overholde miljøreglerne, for eksempel det, hvor de opererer, hvis en virksomhed ikke har nogen politik for. Og nu kommer der et nyt begreb her, CSR, altså Corporate Social Responsibility. Det er sådan set fra virksomheden der side, når man skal opføre sig ordentligt. Hvis de ikke har sådan en politik, så kan man spørge sig selv, okay, de har ikke overskud til at sætte sig ned og lave sådan et stykke papir og lave nogle interne procedurer for, hvordan man opfører sig ordentligt. Har de så styr på deres andre processer? Mm-hmm. Og omvendt, de virksomheder, som er rigtig, rigtig gode til CSR, ESG, alle bogstavkombinationerne, jamen det er nok, fordi det er nogen, der er med sådan et moderne ord tjekket. Altså de kan det der, de har overskud til at sætte sig ned, og de har nok også beskrevet alle de andre processer, de har. De ved nok udmærket, hvad der sker ud i deres værdikæde, og hvor gammel den maskine er, og hvornår skal det der skiftes ud. Og eller også er de bare dygtige til at ansætte nogle rigtig gode kommunikationsfolk, som sidder og laver det der stykke arbejde. Det kommer vi meget hurtigt ind under, for det er jo så det næste. Ikke? Det er jo virksomhedsbesøgende, ikke? Og hvis de skal med i de her ekstra skarpe startsportføljer, ja, så kommer vi altså ud og besøger dem og kigger og har dialog med dem. Hvor mange selskaber har I dialog med? For det lyder jo som om, at man skal virkelig have et stort arsenal af folk. Og der er det jo så, at vi begynder at tale det her med, skal det være aktivbaseret fonde, eller skal det være passivbaseret? Der er jo meget, fordi altså, hvis man skal være så aktiv som jeg, så kræver det jo, at man har det nogle folk, der Der skal varme hænder på, ja. Og der skal folk til at gøre det der. Men det kræver vel så også lidt omkostninger? Altså, du kan jo ikke, altså, eller bunden ser du, altså det, hele den det, diskussion det koster, der? Det koster selvfølgelig lidt, og så hjælper det, når man har den størrelse, som vi har, ikke? Fordi vi kan jo sprede, altså ser vi 20 mand har vi til det her, ikke? Og ja. det kan vi jo så sprede ud over de der 75 storbedsbrugere og alle de kunder, der sidder i Sverige og Finland ude i Europa. Når det her selv er jo ekstremt mange fonde, altså investeringsforeningsandele i Spanien og Italien. Det er sjovt nok, det har været de største markeder sidste år. Tyskland er et meget stort marked, Østrig er et stort marked, Schweiz. Så det er nemmere, og der kommer vi måske tilbage til det, du spurgte om. Kan man gøre det selv? Altså, hvis jeg skulle gøre det selv og købe enkelte aktier baseret på sådan noget, så ville jeg gå efter dem, der er meget højt profileret på det selv. Ikke? Altså, der er jo nogle virksomheder, som selv har, hvad skal man sige, en holdning til, at de gerne vil være meget bæredygtige og grønne. Og det er svært at slippe afsted med at sige det, hvis man ikke er det. Altså, i hvert fald over længere tid. I den moderne verden med Facebook og den måde, man informationen rejser på i dag, der er det svært. Altså, at bare lave det som en PR-øvelse, og så slippe godt for det. Men Erik, det lyder også som om, at det ikke nødvendigvis betyder, at der sådan er industrier eller områder eller sektorer, som man sådan kan udelukke eller lukke ind sådan for good. Altså, der er for eksempel, spørger Palle her, om plastproducenter kan betragtes som bæredygtige. Det kan man vel, når jeg hører dig, næppe tale om sådan overordnet set, altså fordi det kan være nogle plastproducenter rent faktisk. Ja, præcis. Altså, hvis du nu forestiller dig, uden at jeg har et konkret eksempel, ikke? Men hvis du nu forestiller dig en plastproducent, som både sørger for at optimere sin produktion, og som måske havde sat et system op for genanvendelighed, og for hvordan man opsamlede den her plast efterfølgende, når den var blevet brugt, og så man sørger for at bruge det igen osv., så kunne det jo sikkert være fint, ikke? Jeg forstår godt, hvorfor han spørger, fordi vi har alle sammen set de der billeder af dele af verdenshavene, hvor der er noget, der er en ø, der er lige så stor som Grønland, som er lavet af gamle plastikposer, ikke? Og det er selvfølgelig uhyggeligt, og det er jo selvfølgelig noget, som overordnet ikke er godt, ikke? Men altså, jeg tror næsten inden, i fantasien kunne jeg også godt forestille mig en tobaksproducent måske, som var OK. Men nu er det bare sådan, at arbejdsforholdene på de der plantager for eksempel er allerede noget, der får røde lamper til at blinke, ikke? Og så er der så den sidste, den her med ude hos kunden, dem der ryger cigaretterne, de får cancer, det, så må man ligesom forholde sig til den, ikke? Vi vil nødig derud, fordi det synes vi er lidt for automatisk, og det synes vi er lidt for, nu siger jeg, gammeldags i anførselstegn at sige, den sektor. Det er så kun, hvis det er virkelig alvorligt, ikke? Det er det der med landminerne og klyngebomberne og så kullet, fordi det simpelthen er så farligt for klimaet, og det koster både i menneskelig sundhed og levevilkår og sådan noget, men jo også helt økonomisk, altså rent økonomisk finansielt investeringsmæssigt koster det penge, når der kommer sådan en storm, som den vi så over i Houston her i sommer, hvor det regner i 14 dage træk, og hele byen står under vand, eller det eksempel, jeg ofte bruger, det er jo Thailand her for nogle år siden, hvor det hele det sydlige Thailand står under vand. Og store dele af bilproduktionen i Japan og Korea blev lammet på grund af det, fordi rigtig mange af delene blev fremstillet i Thailand. Og de kunne så ikke få nogle dele, så hvad gør man så? Ikke? Og det ramte jo både Toyota og andre bilproducenter meget, meget hårdt. Det kunne man se på aktiekursen. Så det er der, hvor vi kommer ind og snakker om risikostyring. Ikke? Fordi Ja, så det kan altså være svært at pege enkelte sektorer ud. Ikke desto mindre, så er der jo altså flere og flere, der sådan, gør det også, sådan, i hvert fald i den måde, de profilerer sig på. Og vi har sådan for nylig uden at jeg ved ned i detaljer præcis, hvad det handler om. Men altså, Almindelige Brænder har for nylig været ude og tale om, at de i hvert fald ikke ville investere i nogle enkelte udvalgte sektorer. Ja, pornoindustrien var en af dem. Kan man investere i porno via jer, eller hvordan og hvorledes ser I på sådan noget? Nej, altså det kan man ikke umiddelbart, men nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvordan jeg formulerer mig. Nå? Men forstået på den måde, at igen, de facto vil du ikke finde det. Ligesom du ikke vil finde nogen tobaksproducenter. Vi har ikke skrevet nogen steder, at der ikke må være porno, men det er bare nok svært at forestille sig, at der er noget, der er så i orden, så vi gerne vil ind i det, og af alle mulige årsager, også økonomiske og finansielle årsager. Så jeg tror, lige præcis den der er nok meget nem at sige, at vi vil ikke investere i porno, fordi hvor mange pornoaktier er der? Ja, det ved jeg. Nej, man kan også bare sige, jamen, hvad er også en investering der? Er det en, der begynder at sælge for eksempel udstyr til dem? Altså, går du så langt ned og siger, jamen, det der afviklingsudstyr, de har, og lamper, de bruger og sådan noget, eller hvad? Altså, eller det samme med tobaksindustrien? Det er præcis. Landbrugsmaskiner, altså, der kører en John Deere-traktor, så må du ikke investere i John Deere lige pludselig, eller hvad? Altså, det er jo også, hvor går grænserne nogle gange til, når man siger det der klyngebomber også, ikke? Altså, jamen, stålen, altså, hvem producerer stålen? Du rammer hovedet på sømmet faktisk, i forhold til, hvorfor vi tror meget mere på det, vi kalder engagement, altså det her med at have dialog med virksomhederne, og gå ind og undersøge case by case. Jeg bliver nogle gange spurgt sådan, okay, hvordan laver man hårde regler for de her ting? Og så svaret er, at det gør man faktisk ikke. Og det er også derfor, man er nødt til at være ordentligt bemandet, ikke? Fordi man er nødt til at forholde sig hver sag for sig, simpelthen. Fordi det var et meget godt eksempel, det her med at så er der nogle råmaterialer, der indgår. Hvor ligger ens procentgrænse for, hvor meget man vil acceptere? Ja. Der var nogle eksempler tidligere, hvor man udelukkede forskellige ting, ikke? Og så siger man, okay, for eksempel de her våben, hvis de bliver fremstillet af en eller anden kæmpestor koncern, som laver 1000 andre ting, så fylder det jo under 1% hos dem, og så må man gerne købe den koncern. Og så er der en anden virksomhed, som i absolut forstand fremstiller færre af de her våben, men som ikke laver andet. Så er det jo 100% hos dem, og det må vi ikke have. Ikke? Altså, så man render simpelthen ind i så mange problemstillinger, som man er nødt til at forholde sig til fra sag til sag, og man får aldrig ret. Altså, det bliver aldrig sådan, at alle vil stå og nikke og sige, ja, det er rigtigt, der valgte du det rigtige i det her tilfælde. Så det er en evig kamp, og jeg vil sige, jeg hilser den her kontrovers velkommen, der kommer hver gang. Fordi hver eneste gang, vi tager en beslutning, ikke? Da vi trækker os ud af rørledningen over Standing Rock, efter langt frem og tilbage, der var der også nogen, der synes det var helt åndssvagt, ikke? Og andre sagde, det var helt fantastisk. Ikke? Så vi kommer aldrig til at blive enige med alle. Men det var jo, du kunne også sige, i Danmark, Lundbæk, der var jo der et af deres medicamenter blev brugt til at slå folk ihjel, altså i USA, altså man brugte det til på dødsgangen, hvor man også ligesom, det var jo slet ikke lavet til det, altså man kan også ind i en, som pharmaceuticals, eller der, sådan der vil en radikal fortolkning have været, altså kan vi ikke investere i Lundbæk længere. Jamen, det er jo det, ikke? Altså, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at de her gigantisk store og verdensomspændende virksomheder, altså det må da være utrolig svært at komme ned i alle afkrog og vurdere, om de så er bæredygtige eller ej, sådan helt ud i detaljen. Til store og verdensomspændende har for det meste styr på deres eget shit for at se det lige ud. Ikke? Så der kan man gå ind og spørge dem. Ikke? Altså, de vil sjældent sidde og lyve deroppe i hovedet. Jamen, nu tænker jeg på sådan noget som hende som Arvid, som alligevel ender med, og man kan se de her børnearbejdere og ting og sager. Altså, ja. Der er jo nogen derude, som rigtig gerne vil gøre det godt, og som virkelig bruger mange ressourcer på det, ja. og fine skrive og ting og sager og flotte hjemmesider, og så alligevel viser det sig af et eller andet sted altså, i en anden udkrog i Indien, så går det galt. Mangesidet kontrolsystem, hvor NGO'erne også har en vigtig rolle at spille, og det var jo Greenpeace, der faktisk fik os på banen igen i forhold til Standing Rock, fordi vi havde været inde og kigge på den først, og vi havde jo så observeret, at det havde været for en amerikansk domstol, og der havde ligesom været den rigtige repræsentation og så videre, og domstolen havde dømt, at det var okay. Mm. Så der render du også ind i det dilemma, ting som er lovlige, ja. Men som man ikke synes er i orden, som du sagde før, ikke? Så kom Greenpeace til os og forklarede os sammenhængen og sagde, jamen der er også det her aspekt og det her land, som godt nok nu ligger uden for det her indianerreservat. Det var faktisk noget, de i en traktat engang havde fået, men som man så havde taget fra dem igen, uden faktisk at have juraen i orden. Ikke? Så det bliver så kompliceret. Sasha tog derover og talte både med de selskaber bag rørledningen og talte også med repræsentanter fra stammen og så videre, og vi endte med. Ja, faktisk var vi ved at blive reddet på målstregen, fordi Obama-administrationen bad jo den amerikanske hær om at stoppe det her. Og så var alting grønt, og det var fint, og vi kunne fortsætte med den her investering. Og så var der desværre valg i USA, og noget af det første Trump, han sagde, at den rolle, den skulle bare bygges, ikke? Og så var vi nødt til at trække os ud. Så der er solgt de obligationer, vi havde. Det er ikke så simpelt, ikke? Desto mindre så er det altså en øvelse, som blandt andet I tager af hver eneste dag, og det er der altså også masser af andre investeringsforeninger. Det er bestemt ikke jer der alene herhjemme, der beskæftiger jer med det her felt. Erik Petersen, du har kort været inde på afkastene på de bæredygtige investeringer, men lad os lige runde den alligevel, fordi du er jo vel sådan set, tænker jeg, sat i verden for at få folks penge til at yngle mest muligt. Så hvis at du går rundt og tænker, at det hele skal bare være hey, hippie-agtigt, lækkert grønt og se godt ud bæredygtighedsmæssigt, og du så ikke tjener de penge, som benchmark ellers i øvrigt leverer, så dur det jo ikke. Nej. Kan du komme nærmere ind på, hvad for nogle afkast de har haft? Jamen, de er jeg er jo rigtig, rigtig glad, når jeg fortæller den her historie i øjeblikket, fordi det går fantastisk. Vi har den længste historie på, det er den, der hedder Klima og Miljø, når det er en vis Klima og Miljø. Og den blev i fredags, tror jeg, der var valgt af Økonomisk Ugebrev, som den bedste fossilfri fond i Danmark. Bloomberg har også haft den op og snakke om den, fordi at den ude i Europa også er noget af det, der gør det bedst på det område. Den har lavet omkring 15% eller sådan noget i år. Og man kan sige, at det er jo godt nok en sådan sektorspecifik eller sådan en ret snæver portefølje, der kun er en 50-60 aktier i, men det er alligevel det dobbelte næsten af et verdensindeks, så det synes vi er ganske ok. Vores Global Stars, som jo er hvad skal man sige, en dukse udgave af verdensindekset, altså en global fond, hvor man udvælger de virksomheder, som i vores interne ESG bæredygtighedsscore har scoret højt. Den har, det var så til 5. december, har den leveret 15,5% mod et verdensbenchmark på 8,4. Det er næsten det dobbelte af benchmarket. Det har jeg det sgu også meget godt med. og så for lige at tage den som måske burde være den svære, altså Emerging Stars, Emerging Markets, der er det jo sådan, at mange investorer faktisk har det sådan, at når man investerer i vækstmarkedet og tredjeverdenslande, hvad man nu kalder dem, jamen så er man nødt til at acceptere, at så er forholdene ikke helt det samme, og der vil være noget korruption, og der vil være noget miljøsvineri og sådan noget. Det må man bare tage med, ikke? Og der har vi så valgt at sige nej. Sådan skal det ikke være. Vi sætter faktisk de samme standarder, som vi vil gøre alle mulige andre steder. Og den har jo været en af de bedste. Vi startede den faktisk i Luxembourg først til det europæiske marked, og så i Danmark her for et par år siden, og den har været blandt de bedste emerging markets fonde, altså også sammenlignet med dem, der ikke er bæredygtige i hele Europa gennem de sidste 5 år. I år har den danske version af den, altså når Nordea Invest Emerging Stars, givet 26% i afkast, og der har Emerging Markets indekset givet 18. Og det lyder jo altså meget fint afkast. Det er jo altså også det, vi står og spejder efter her, når vi taler om aktier og selskaber her i Millionærklubben. Sådan historisk set, hvis man kigger tilbage på den tid, I har arbejdet med det her, Erik. Har I så også gjort det bedre end benchmark? Ja, på de skarpe porteføljer, det er. Og på de ikke så skarpe porteføljer? Jamen, altså, vi har over 50 afdelinger i Nordea Invest, så det er klart, at de ikke alle sammen outperformer hele tiden. Okay, det kan man vel gå ind og se på jeres hjemmeside, hvis man er. Persson, du er jo en mand, som ikke nødvendigvis svælger til det bæredygtige, i hvert fald som overordnet princip. Du går mere efter at ganske enkelt finde de aktier, der kommer til at vokse mest muligt, så du tjener flest mulige penge. Når du lytter til Erik, så lyder det sådan set til, at man skulle have været i de der bæredygtige aktier. Hvad siger du til det? Skal du ikke begynde at tænke den der bæredygtighed ind i din portefølje? Jamen, det tror jeg ikke, jeg skal, fordi jeg tænker, mange virksomheder opfører sig ordentligt. Det er også det, vi hører i dag. Altså, og så er der nogle enkelte svipser rundt omkring, og så kan man altid undre sig over, jamen, hvordan kan det være, man ikke har opdaget, at der går nogle børn rundt og samler noget papir op nede i Indien, og hvorfor sidder der 100 børn og laver fodbold et eller andet sted. Men generelt, så må vi bare sige, at det er jo en helt anden verden, vi lever i dag, end vi har gjort for mange år tilbage, hvor der var masser af andre grimme ting. Omvendt, så ser vi jo lige pludselig, at der står nogle gamle kemikalier på Esbjerg Havn, som A.P. Møller har haft stående, ikke? Altså, det kan man jo også sådan, det er jo heller ikke så godt, vel? Skal vi så heller ikke investere i A.P. Møller? Og der tror jeg bare, at jamen, man kan da godt investere lidt i de her bæredygtige fonde, men mange af de virksomheder, vi investerer i dag, De opfører sig jo også ordentligt, så derfor så sidder jeg ikke med den der brille på, at jeg må hellere gøre det meget anderledes. Altså, kulaktierne har jo heldigvis heller ikke været specielt interessante, selvom Trump han var ude og sige, at nu vil han skalere op. Faktisk er der så sent som for en måned siden eller to gået i konkurs, ikke? Så der er jo aldrig kommet rigtig gang i det der kul, vel? Så jeg tænker, det er ikke sådan livsnødvendigt, men det er jo... Det er meget tillidsfulde udtalelser, du kommer med der til alverdens virksomheder, Lars Persson. Det kommer lige smule bag på mig. Jamen altså, prøv at høre, altså, der er jo ingen grund, altså... Generelt så tror jeg egentlig ikke, der er noget ondt i folk, altså selvom vi gerne vil lave profit. Altså det er mange gange, folk ser det sådan som sort og hvid, altså at hvis du vil lave profit, så skal du også ødelægge noget og gøre noget dårligt, og du tænker ikke. Men altså, vi skal jo også være der i morgen, og derfor så skal vi også sælge nogle ordentlige produkter. Altså generelt så holder vores køleskab jo i længere tid og fryser og hvad vi nu ellers har. Så altså, jeg tænker, man laver ikke noget skidt for, at kunderne skal købe det, og man går ikke rundt og laver noget dårligt, fordi så får man de her shitstorm, som man, altså går man bare 20 år eller 30 år tilbage, så var det jo ikke Proms kemiske fabrik nede ved Næstved, eller hvor det var. Ikke, nu var de ikke børsnoteret, men så der, altså også hele kemisk værk køber, jeg lige vil sige, nej, jeg mener, der har på høre tangen derude. Altså, folk er nok, de er egentlig bange for, at der sker noget, ikke? Så derfor så tænker jeg, at mange, de vil helst ikke gå den beskidte vej. Så hvis du tænker på nogle konkrete aktier, Lars Persson, som du vil holde øje med eller investere ind i, hvis du skulle tænke bæredygtighed ind i din portefølje, er der sådan nogle bud der? Jamen altså, lige Ørsted jo beklageligvis, hvad jeg vil sige, det lyder som nemt frugt at gribe. De er jo netop nogen, der har transformeret sig for at være en beskidt... Ja, meget kultunger til at være... Ja, netop, ikke? For at være beskidte kraftværker og alt muligt til at være grønne, køre på gas, og så... Og det, der så alligevel bliver lidt sjovt, det er jo, at så de her træpiller, ikke? Men de bliver jo transporteret i store bulkcarrier, som så oser en del sig. Så nogle gange så griner man også lidt af det her med, at vi skal være en del bæredygtige, ikke? Så der er jo alligevel også... Ja, der er et abadabaj ved nogle af de der, ikke? Men de er også gået over, og det er jo nok også det, som du var inde på, og der er nogen, altså Shell er jo også ude i vindmøller og solcelleanlæg, og det er der nok også nogle af de større Hvad kan man sige, olie? Og det tror jeg faktisk ikke, de ville have været, hvis ikke investorerne havde været der. Det er jo derfor, det har en berettigelse også. Og de risici, du snakker om, de her shitstorms, ja, det er dem, vi prøver at manøvrere udenom. Ikke? Netop. Mm. Og det er også derfor, jeg kigger henad mod fødevarer, fordi jamen, altså, vi alle sammen spiser stadigvæk meget kød og så videre, så videre. Jeg vil ikke undvære min bøf, men man skal måske alligevel tænke, altså, at der sker nogle ting inden for hele den her forædling og måde, man gør det på. Altså, nu producerer vi jo flere svin, end der er svensker, og da jeg var barn, der producerede vi kun lige så mange svin, som vi var der var svensker. Så hvad hedder det nu? Altså, men på den måde, så er der også en skrud op, og der skal man måske tænke lidt på. Nu er der ikke nogen børsnoterede danske landbrug, men med de der kæmpe landbrug, der er, hvordan går det med de der grisebasser, der går rundt derinde? Har de det i virkeligheden godt, eller hvad? Ikke? Nå, det bliver sådan en meget feel-good, tillidsfuld stemning, der er her. Lad os lige prøve at drage Lars Svendsen ind i ham. Han har altså ikke lige fået med der. Jeg prøver lige at ringe op til her Svendsen, som, ja, så må vi se, om feel-good-stemningen kan forblive. Jeg ved, at han har haft kig på netop ALK. Godmorgen og velkommen til, Lars. Hej. Jeg havde lige glemt at trykke på knappen, ganske simpelt. Her Svendsen... jeg ved ikke, om du har hørt de herrer herinde. De er meget glade og tillidsfulde. Tak, tak. Lars Svendsen, lad os lige runde det der bæredygtighed. Tænker du bæredygtighed, når du ligesom er inde og investerer? Ja, jeg kigger jo på mere praktisk niveau, ikke? Altså, hvis det er noget, som kan sige, at det her det lugter langt væk, at det er noget grimt fælt noget, så gør jeg det jo ikke vel. Men jeg er jo sådan, måske virkelig mere etisk. Altså, jeg mener for eksempel ikke, at man skal investere i spilleselskaber. Mm. Altså, alle de her, dem er der jo masser af. Og både Persson og Mogens Vad har jo boldret sig i alle mulige mærkelige, der sidder og lever af, at folk de spiller deres penge, ligesom har manden, der har tabt 2 millioner efter at komme hjem fra Afghanistan, ikke? Og altså, alt det der, det er jo for mig, det er sådan noget, jeg synes er... Altså, du tænker sådan noget gambling, som... Det har jeg jo sagt for længe siden. Jeg vil hellere købe en, der laver atombomber, end købe Pandora. Hold da op! Jamen, kære ven, vi lever i en verden, der har atomvåben, og det har været en atombalance, vi har haft siden 1948, da russerne fik en. Og det er jo sådan, verden er. Vi lever der også i en verden, hvor unge kvinder gerne vil smykke sig. Hvad? Vi ligger også i en verden, hvor unge kvinder... Det vil jeg også gerne, men det vil jeg ikke sidde og tjene penge på. Hvis det var billigere, så de tjener jo 38 øre på en krone, ikke? Så kunne de jo smykke sig endnu mere. Og så kunne vi jo glæde os noget mere. Ja. Nej, men der mener jeg, det er jo det, der er et af problemerne, og det har jeg jo også været inde på, at den er altså svær at finde ud af, hvor stregerne på landkortet går. Mm. Og det er det jo også med det der med donger og alt det der Ørsted, hvor de sidder og fortæller om, at de der boldbåde, de svæver, som Lars siger, de brænder halvdelen af på vej op. Og det er totalt nonsens, det der projekt. Men det er jo noget, man bilder folk ind, og vi kan også høre om den grønne opvarmning af det der røv, som nogen løber rundt og prædiker. Og det, så længe folk tror på det, jamen så kan man jo godt gå rundt og lave det der. Men basalt set er det højst sandsynligt en illusion. Men det er der ikke nogen, der ved, men det er den for tiden værende hypotese, som man dyrker. Hvad siger du til det? Den svane der? Jeg tror, jeg er mere enig med min anden kollega, at verden faktisk har flyttet sig og kommer til at flytte sig, og det er, at vi er der som investorer og holder øje. Så kan jeg måske lige hoppe ind i det med spilvirksomheden igen, og det er faktisk meget interessant, fordi der er jo flere grunde til, at man skal holde sig for dem. Der er nogle af dem, som er de online spilvirksomheder, som jo også excellerer i at have hjemsted på Malta og forskellige andre steder, som man ikke aner, hvor de betaler skat hen, hvis de overhovedet gør. Så det er også en grund til, at vi har været forsigtige med nogle af dem. Altså udover, at folk jo kan komme galt af sted. Mm. Men det kan jo også lidt blive til dig, at du ender med at have græsplæneindustrier, som sidder og laver en service, hvor de sætter firewalls op i et computersystem, fordi de kan jo så ikke skade nogen at gøre noget som helst. Dem har vi også en del af, altså vi har en del internetvirksomheder i vores portfølje, og så har vi også firma som Hexel, amerikansk firma, der laver flydele, lavet af kompositmateriale, som vejer sådan det halve af, hvad aluminium eller noget andet vil veje. Ikke? Og det gør jo så, at der er nogle flere mennesker, der kan komme ud og flyve for den samme CO2-påvirkning. Eller... Det er stadigvæk dårligt at flyve, men måske lidt mindre dårligt, end ja, det så var. Det er jo det, ikke? Så det er også sådan noget med at forsøge at afbøde og se, hvor... altså, det er derfor, jeg siger risiko, og så siger, hvor kan man egentlig tjene penge også på den her bevægelse. Ikke? Og der er Hexel et godt eksempel, ikke? Det er nogen, som har et produkt, som er positivt, set ud fra en klimasynsvinkel, og som jo også er profitabel for flyselskaberne, fordi de brænder sig mindre brændstof af, og det kan de også brænde nogle penge på. Ikke? Jeg kan lige lukke dig til at stave til det, så hvis lytterne derude har lyst til at kigge på aktien selv, så kan de gøre det. H-E-X-C-E-L. Hexel. Hexel, så fik vi den på plads. Ja. Lars Svendsen, jeg har godt tænkt mig at svinge dig omkring noget helt andet, som jeg tænker også kan bringe dit PCK-fossile liv ud. Nemlig de her bevægelser, som vi har set i ALK de seneste par dage. Sæt os lige ind i den historie. Ja, modskaben har været, at ALK ville komme med en ny strategiplan, og de laver allergivacciner, og faktisk være den største med knap halvdelen af markedet. Det skulle komme mandag morgen, og det har været længe på vej. De har fået en ny direktør for et år siden, og det er så ligesom hans store plan. Så kommer planen ud, og hvis sådan en plan kommer ud, så er det jo som er i meningen, at virksomheden skal udvikle sig og tjene masser af penge. Ikke? Det er jo ligesom det, der er ideen i det. Og det er jo sådan set nok også det, der står. Men ikke desto mindre, så begynder aktien at falde som vildt, fordi de taler jo så også om, at de måske skal brænde op mod 1 milliard af på selv at erobre det amerikanske marked, i stedet for at finde en partner, som de har de opgivet, de har prøvet på gang. Og nu vil de så selv gøre det, og det kommer til at koste 1 milliard upfront. Og til den ende kan det være, at der skal ske en aktietegning. Ikke desto mindre begynder aktien at falde, og der er faktisk handlet på 3 dage, er der handlet for ca. 200 millioner kroner aktier. Mm. Og så kommer det ud i går, bum, at nu laver vi den der aktietegning. Og det er jo meget, det er jo udmærket, at de ser forklaret det, men det er jo yderst mærkværdigt forløb. Og det, som er, det er jo det, der er spørgsmålet. Hvem er det, der har, det er jo nogen, der har solgt den her aktie big time ned. Det er short-selling, eller hvad det er, eller ud af beholdning, jeg ved det ikke. Der er nogen, der har haft nogle, kunne tænke sig at have nogle meget lange ører. Hvis jeg sad i finanspolitiet, og jeg mener politiet og ikke tilsynet, så ville jeg tage fat med en meget, meget, meget, meget stor kost i en vældig fart, og se at få lidt røven, og komme væk fra skrivebordet og gå ud i samfundet og rydde op i det her. Mm. Der er noget, der er helt galt her. Den er faldet 25% på det der. Og hvis jeg sad oppe og var direktør i den der helmand, hedder han, derop, så ville jeg føle mig, at jeg er blevet svinet til ud over alle grænser. Ja, jeg har jo været så heldig, Lars Svendsen, at få dit nyhedsbrev her til morgen. Det gør jeg jo heldigvis hver morgen. Og der skriver du simpelthen lige frem, at børsfolk har nærmest voldbollet aktien, og dermed hånet ledelsen for deres evne til at løfte alt op på et helt nyt og højere niveau. Ja, ja. Lidt af en udmelding. Nå, hvad skal man gøre ved det? Nå, jamen, man skal jo undersøge det, fordi der er jo nogen, der har handlet for 200 millioner på 3 dage. Mm. Det er altså meget. Der er jo en årsag til det. Og der kan man sidde og sige, at det er jo fair nok, at en aktie falder og bliver sat ned med en rabat for at blive placeret osv. Men det her, der er altså nogen, der har vidst, at det her det er i orden lige nu. Eller også er det nogen, som på en eller anden måde har taget en chance. Det kan det også være. Men det er nok en chance i en lidt stor afdeling. Ikke? Den er faldet 25%. Vi har sjældent set en strategiplan fra en erhvervlig ledelse blive modtaget med sådan en grad af nedtur. Nej, den handlede lige over 900 kroner i fredag, så vidt jeg husker, Lars Persson. Hvor har vi egentlig alt kendt her til morgen? 732 lige i øjeblikket, og er den mest stigende aktie på den danske børs. Ja, altså, den kommer lige tilbage. Ja. Nå, Lars Svendsen, skal man så holde fingrene helt væk fra alt, det, som ser ud, eller skal man hoppe på? Nu er den jo blevet smadret, nu skal den op igen, ikke? Ja. Men nu er himlen blå. Jeg overvejer faktisk at købe den, men balladen er bare, at det her, hvis det, der er sket der, ikke er, hvis det har været stringent, og der ikke har været nogen, der har lavet noget, der ikke er bæredygtigt, så skal jeg helt så sige, at så er der 2 torsdage i en måned. Det er bare med at se at komme afsted og få sat kuppen op på taget, du, og komme afsted. Mm. Lars Svendsen, det er så dejligt, at du føler stærkt for dit felt. Gør jeg det? Har også den her aktie, derfor bliver jeg selvfølgelig endnu mere generet af det. Det men det går langt er jo, at vi er jo blevet udvandet ud over alle grænser af det her cirkus. Mm. Og hvad hedder det? Det er da fair nok, at den skal falde, hvis de skal basere nogle aktier godt nok. Men det andet der, siger Hus, der er noget, der er helt rasende galt i det der. Ja, man kan hurtigt blive farvet i hvert fald for den historie. Nå, der er nogen, Svendsen, der ved mere, end vi ved i Millionærklubben. Du ikke sige på den måde. Og det var vi jo sådan set godt klar over, var vi ikke, Hans Svendsen? Der er ringe ind og fortælle os det. Ja, det er de velkommen til. Så opklarer vi, der skriver en roman om det. Ja, det kan være anonymt. Det må de også gerne. Vi vil gerne høre historien, i hvert fald, hvis der er nogen, der ved mere end os i den forbindelse. Lars Svendsen, man kan jo ringe ind i morgen og tale med dig om ALK. Du er med her i studiet og svarer på spørgsmål sammen med hr. Persson. Fuldstændig. Ja, vi ses der. Ja, hej. Hej med jer. Så vidt altså hr. Svendsen om blandt andet ALK-aktien. Ja. Lars Persson, hvad tænker du om den historie? Jamen, jeg giver mig egentlig meget ret. Altså, det er, der sker nogle gange lidt mystiske ting. Så vidt jeg husker, så var det udlandet, der lå og solgte, men altså, der er jo en stor del af aktieposten, der er på hænder. Altså, det er jo ligesom om, at der var nogen, der ligesom har er gået sammen om at shorte den her eller et eller andet. Og, altså det, og jeg skal ikke konspirationsteorier, dem kan vi lave nok af. Vi kan lave masser af bøger, men det er jo, det næres jo af Lundbeck-fonden, så det er jo lidt underligt, at der også kan komme så mange på disken. Altså det burde der overhovedet ikke kunne komme, så altså, der er jo nogen, der har kørt sorte pære rundt. Nu har det jo ikke været sorte pære, men gevinstpære rundt, og hvis man i hvert fald har været short i den, eller shortet den, så man har jo lavet et eller andet hyggeligt sammenskudsgilde der. Skal du ind i alk? Jeg har den faktisk i en portefølje, og jeg solgte den ikke, fordi jeg synes, det var fuldstændig sindssygt, men jeg vil gerne lige, når der har været sådan en rush, så vil jeg gerne lige se, der bliver dannet sådan en plateau, inden at jeg bare bider til bolle, så skal vi ikke lige se, hvor den finder sin ben og lander på månen? Det og kan så, være, du kan... ved det i morgen, Lars Persson, fredag, hvor du jo plejer at handle. Nå, i morgen der skal du i hvert fald svare på spørgsmål sammen med Lars Svendsen her hele timen. Der kan I altså ringe ind til os i morgen. I kan selvfølgelig også skrive stadigvæk på miusnabelagradio247.dk, hvis I vil have spørgsmål med. Millionærklubben lakker mod enden. Erik Petersen, direktør i Nordea Invest, tusind tak, fordi du var med til at gøre os lidt klogere på et område, som jo ikke er så simpelt. Det er hverken sort eller hvidt. Det er måske gråt, og på en eller anden måde der lige midt imellem. Lars Persson, ja, et sidste blik på markedet. Jamen, det er kun Finland, der har lidt tømmer, men ellers er vi alle sammen oppe, og tyskerne er faktisk oppe over de 13.000, så jeg ved ikke, så om er der alligevel en lille bitte smule at glæde sig over. Helt tak, sikkert. Fordi du var med os. Lige om lidt, så overlader vi mikrofonen til Cordua og Steno. Der er politisk debat på banen. Inden vi kommer dertil, skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder.